Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 29 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 200 tysięcy domów wciąż bez prądu, nadal nie usunięto skutków nawałnic. Żona twórcy Amber Gold nie przemówiła, Katarzyna P. odmówiła składania wyjaśnień przed komisją. Laboratorium szukające leku na raka powstało w Polsce, jest jednym z niewielu takich na świecie. Około 200 tysięcy odbiorców jest nadal bez prądu po dzisiejszych nawałnicach, które przeszły nad Polską. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powiedziała, że służby cały czas pracują i usuwają awarie. Około 200 tysięcy odbiorców jest bez prądu. Większość z tych odbiorców w województwie mazowieckim, bo około 163 tysiące. Naprawy cały czas trwają. Trudno powiedzieć, kiedy wszyscy odbiorcy będą mieli przywrócone dostawy prądu. To trochę musi potrwać. No jeszcze tutaj wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość. W czasie nawałnicy rannych zostało 7 osób. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew lub zerwanych dachów domów. Teraz jeszcze ważna informacja dla podróżujących koleją. Przywrócono już normalne kursowanie pociągów w całym kraju. Poinformowały o tym Polskie Linie Kolejowe. Po nawałnicach, które przeszły nad krajem, zespoły techniczne interweniowały ponad 100 razy. Ich praca polegała głównie na usuwaniu powalonych drzew oraz naprawianiu zerwanej sieci trakcyjnej. Największe zmiany w kursowaniu pociągów były pod Warszawą, na torach pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. Zaledwie kilka minut, tyle trwało dzisiejsze przesłuchanie żony Marcina P. przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Katarzyna P. powiedziała, że nie będzie zeznawać. Korzystam z odmowy składania zeznań. Wczoraj na pytania Komisji Śledczej odpowiedział jej mąż. Marcin P. stwierdził, że Amber Gold nie jest piramidą finansową i nie ma nic do zwrócenia Polakom. Odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO i modernizacja polskiej armii. Tak powiedział w Brukseli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz po spotkaniu szefów resortów obrony państw sojuszu. Podczas narady mówiono o planowanych na jesień na Białorusi wielkich rosyjskich ćwiczeniach Zapad. Te ćwiczenia to zagrożenie dla wschodniej flanki NATO, mówił minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz dodał, że wraz z amerykańskim sekretarzem obrony Jamesem Mattisem wyraził zaniepokojenie tymi manewrami. I powtarzającymi się podczas tych ćwiczeń różnorodnymi działaniami, które zagrażają bezpieczeństwu europejskiemu. W odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji NATO wzmocniło wschodnią flankę, a 4 bataliony wysłane do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę po 1000 żołnierzy każdy są już w pełni operacyjne. To jest ruch obronny, a nie agresywny. Obrona przed imperializmem rosyjskim. Ponadto, jak mówił szef MON, sama Polska przywiązuje wagę do modernizacji armii, powiększa ją do 200 tysięcy i zwiększa finansowanie. Do 2030 roku Polska zamierza przeznaczyć 2,5% PKB na obronność. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. W warszawskim Centrum Onkologii otwarto pierwszy w Polsce oddział badań klinicznych nad nowymi lekami na raka. Na świecie jest tylko kilka tego typu ośrodków. W oddziale badań wczesnych faz leki będą testowane na etapie przedklinicznym oraz, jak to się mówi, w pierwszym podaniu u człowieka. Stworzenie nowego leku zajmuje od 10 nawet do 15 lat i kosztuje ponad miliard dolarów. Najwięcej czasu i pieniędzy pochłaniają wczesne fazy badań. Obecny na uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce oddziału badań wczesnych faz w warszawskim Centrum Onkologii minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że taki ośrodek jest bardzo ważny dla rozwoju potencjału i innowacyjności Polski, a przede wszystkim dla pacjentów. To jest szansa po prostu, żeby Polska dołączyła ze swoim potencjałem naukowym, w tym takiej wielkiej placówki, jaką jest Centrum Onkologii, do tych, którzy pracują na rzecz przyszłych pacjentów. Profesor Piotr Rutkowski, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii, dodał, że oddział da szansę chorym na dostęp do unikalnych terapii. Ja mam nadzieję, że będzie sporo takich badań, gdzie polscy pacjenci chorzy na nowotwory, którzy już nie mają opcji, i to nigdzie na świecie leczenia standardowego, będą mogli skorzystać z nowych terapii, gdzie mają szansę odnieść sukces. Pierwsi pacjenci trafią na oddział już na początku lipca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport, Adam Malecki. Polskie drużyny udanie rozpoczęły przygodę w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy wygrały zgodnie Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Okazalsza postawa kolejorza, który bez kompleksów pokonał 4-0 drużynę Pelister Bitola z Macedonii. Cenne wyjazdowe zwycięstwo Jagiellonii Białystok 1-0 na wyjeździe w Kutaisi z Dynamem Batumi. Rewanże 6 lipca. Już jutro za to w finale młodzieżowych mistrzostw Europy w Krakowie zagrają Hiszpanie z Niemcami. Początek meczu 20:45. O triumf, ale w Pucharze Konfederacji zagra także seniorska reprezentacja Niemiec. Dziś podopieczni Achima Lewa wygrali 4-1 z Meksykiem i w finale zmierzą się z Chile. O trzecie miejsce Meksyk powalczy z Portugalią bez Cristiano Ronaldo. Ten już opuścił Rosję, by jak najszybciej uściskać swoje dzieciaki bliźniaki, co zdążył uwiecznić, opublikować w mediach społecznościowych, a zdjęcia rzecz jasno obiegło świat. Chwali się Ronaldo, nie ma za bardzo czym Agnieszka Radwańska. Polka odpadła już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Eastbourne, a przegrała 6-7 i 1-6 z Amerykanką Lauren Davis. Słabą postawę Polki tłumaczy inny tenisista Mariusz Fürstenberg. Przede wszystkim ciężko powiedzieć, na ile procent ona jest w stanie teraz grać. Ona właśnie miała wirusa, później miała kontuzję, więc mam nadzieję, że jest już w 100% wszystko okej, okay, ale i przez te właśnie różne rzeczy zdecydowanie brakuje jej pewności siebie, co niestety no, nie można tego wytrenować. Trzeba po prostu zagrać kilka fajnych meczów i je wygrać z rzędu. Choćby podczas wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu, który rozpocznie się już w poniedziałek. Dzisiaj w Mikołajkach rozpoczął się rajd Polski, 8. runda Mistrzostw Świata. Pierwszy odcinek specjalny wygrał Elfyn Evans. Walijczyk został liderem, a o 10 sekundy wyprzedził Belga Thierry'ego Neville'a i Francuza Sebastiana Ogiera. Najlepszy z Polaków, Łukasz Pieniążek, zajął 23 miejsce. Bardzo mnie to cieszy. Na pewno dużo fanów z jazdy. Mieliśmy na tym torze, mam nadzieję, że kibicom się podobało. A jutro trzeba będzie troszeczkę mądrzej, na pewno chłodniejsza głowa, bo duże prędkości i dużo szybkich zakrętów. Bo też na kibiców, kierowców i pilotów jutro czeka aż 9 odcinków specjalnych. Rajd potrwa do niedzieli. I jeszcze przenieśmy się do Czech, gdzie trwają siatkarskie Mistrzostwa Świata do lat 21. Tam świetnie spisuje się nasza reprezentacja. Młodzi Polacy pokonali kolejno Maroko, Czechy, Kanadę, Chiny, Kubę i dziś 3-2 Iran. Polacy wygrali swoją grupę i zagrają w półfinale z Rosją lub z Brazylią. Mecz bezpośredni tych drużyn trwa. Rosjanie prowadzą 2-1 w setach. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 30-28. Kolejny sport w trójce jutro o 7. Deszcz i burze mogą nam towarzyszyć tej nocy. Temperatura od 13 do 18 stopni Celsjusza, a w czasie burz wiatr porywisty do 70 km na godzinę. Podobna pogoda jutro w ciągu dnia też może popadać i gdzieniegdzie pojawią się burze z silnym porywistym wiatrem. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i do 26 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. And time, so don't cry. One day all seven will die. All seven and we'll watch them fall. They stand in the way of love and we will smoke them all. Armies marching free, but behold, we will watch them fall. When we lay down on the sand of the sea, and before us animosity will stand and decree that we speak not of love, only blasphemy. six others will curse me, but that's all right, that's all right. For I will watch them fall. Jak zwykle audycję Soul Muzyka Duszy otworzył Prince z utworem 7, czyli 7 z albumu Love Symbol, wydanym w 1992 roku. Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona witają w Soul Muzyka Duszy. Dobry wieczór. le monde qui te bat, Roudon qui te ment, qui t'a rodata, qui ton amant, le monde qui tente, fait qui t'a roda, rodata qui t'a, mon qui t'en a, le monde qui te bat, Roudon qui te ment. To był niezwykły utwór, promujący niezwykłą płytę nagraną dla niezwykłego miejsca. Jest takie miejsce w Warszawie, które nazywa się Kita Koguta, gdzie można grać muzykę na żywo, gdzie można tańczyć. I wielu wykonawców zebrało się i nagrało specjalnie dla nich płytę. Prawda, że niezwykły projekt? Dziura i Jaro Gawlik w utworze Ruda da Kita wystąpili właśnie w audycji Soul Muzyka Duszy. Dedicate this song to all of you, beloved. You know who you are, my sister, my brother, that have been waiting for a change to come for far too long now. We all need you to stay strong and to hold on. I want you to know that when you feel like you're going down, just keep on riding, because like the ball that bounces down to the ground, it comes back up. Like the sun that goes down every evening, rises back up again early in the morning. Like the rain that falls down, precipitates back up again. I need you to know that you, all of you, can bounce back up again like that ball. You, like the sun, will rise hot and high with a new flame in you. Yeah. You, like the rain, will precipitate yourself into a new energy. just keep on riding along on your journey. Yeah. You'll be coming back up. Yeah, yeah, yeah. You'll be coming back up. Yeah. Ta pięknie śpiewająca dama nazywa się Jazmeya Horn. Urodziła się w Dallas w Teksasie, ale mieszka od wielu lat w Nowym Jorku. W 2015 roku wygrała główną nagrodę w Instytucie Thelonisa Monka, wspaniałego pianisty, który opuścił nas już wiele lat temu. I tak rozpoczęła się jej kariera. Jest absolutnie uwielbiana przez świat bohemy jazzowej nowojorskiej, przez krytyków i wielka przyszłość przed nią. Tak jak kiedyś przed Eryką Badu, ale tamta w kategorii soul, ta w kategorii jazz. Jazmeya Horn. Till their hands are black and blue. I'm not answering for no one until my man and I are through. When we're making love, you know the you know the world ain't got 2016 roku. Mieliśmy dwie informacje od Sharon Jones. Pierwsza to taka, że wyszła znakomita płyta Miss Sharon Jones. Druga niestety była tragiczna z jej kręgu. Mianowicie Sharon Jones nas opuściła. Bardzo szkoda. Wokalistka związana przez wiele lat z Dapton Records nawiązała do tradycji soulu i funki tego wykreowanego jeszcze przez Jamesa Browna i stylu, który on zaproponował. Sharon Jones wystąpiła w audycji Soul Muzyka Duszy. Och, jakaż to jest cudowna płyta, jaką cudowną okładkę mam. Thundercat. Jak dla mnie, jak na razie, okładka roku 2017, album Drunk, przepięknie wydany w wersji winylowej na tak zwanych dziesiątkach, czyli płytach winylowych dziesięciocalowych, do tego kolorowych, do tego z cudownymi plakatami i tak dalej. Thundercat znowuż pozytywnie zaskoczył i muzyką, no i szatą graficzną, nie ukrywajmy. Ten pan chyba ostatnio troszkę rzadziej gości na antenie Trójki, a nie słusznie. Gray hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. I can't see. And they knew me, looks well my hair. My heart was thumping, drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. blood red. Still heavy breathing. Felt so much more than dreaming. I get up, they're at the edge of my bed. Sampa. Gościł u nas w Trójce, zagrał kilka utworów, mogliśmy posłuchać jego debiutanckiego albumu, mogliśmy towarzyszyć właściwie razem z premierą temu albumowi. Płyta świetna, która dociera po kilku przesłuchaniach, ale jak już zostanie, to zostanie na zawsze. Blood on Me, Sampa, album Process.

zaśpiewał u nas przepięknie. Jose James, to jest jego najnowszy album, który ukazał się w tym roku. Zatytułowany jest Love in a Time of Madness. To trochę nasz człowiek, taki soulowo trójkowy, dlatego że pochodzi z Minneapolis, a jak Państwo doskonale wiedzą, artystów z tego miasta w Stanach Zjednoczonych w sposób szczególny absolutnie nie wspomagamy. Zresztą Prince go również wspomagał. Jose James. Ciekawe jest to, że połączył soul, jazz i hip-hop w jedno. Tutaj akurat bardzo popowej, funkowej piosence, ale mam nadzieję, że Państwu spodobała się. Fragment ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu serialu The Get Down. Horizon Guardiola w oryginale zaśpiewała tę piosenkę. W filmie wykonuje to jedna z głównych bohaterek, I'm My Number One. Szkoda, że nie będzie trzeciego sezonu, czwartego i tak dalej, bo serial to wyjątkowo udany, opowiadający o początkach kultury hip-hop. To dziwne, mocno zakręcone nagranie to Al Michaels FR, czyli producenci z Nowego Jorku w akcji. Tym projektem stoi DJ Okawari, albo jakbyśmy bardziej po angielsku powiedzieli DJ Okawori. Tytuł albumu Kompas, głosu użyczyła Brittany Campbell. To prawie koniec audycji Soul Muzyka Duszy, za którą dziękuję Grażyna Oczkowska, która zrealizowała program, i Hirek Wrona. Na zakończenie Electro Acoustic Beat Sessions, czyli nasza super jazzowa super grupa. Tytuł albumu Repetitions, czyli w hołdzie dla Krzysztofa Komedy. Dobranoc. Thank you. dreamed melodies waking up to seek memories. Good days ahead, so be glad, and beauty's in your hands. We will never forget.